قومونه او فارسیان د یاتش پرس خلکو دا غی په میس کې د جنگ بیان تفصیلا شو. نو د دغه خلکو دا مجاهده دا غی دا ستړي دا صرف او صرف د دنیا د پاره وا. او په دې سوره لقمان کې چې دا اوس کوم شروع شو په دې کې هم د مجاهده بیان دی. مجاهده په کې بیانېږي چې هغه مجاهده یو مسکین حبشي انسان دی حضرت لقمان، هغه دا مجاهده د خپل دین د پاره کړې ده. دا غي بیان نو مخکې د مجاهده د دنیا د پاره وا، تیر صورت کې دا غي بیان و. دغه کافران چې جنگونه منګونه کوي یو بل باندې حمله کوي نو دا غي مقصد صرف او صرف دنیاوی. دلته د یو مسلمان نصیحت کوونکی مجاهده بیانېږي چې هغه صرف او صرف د سره پاره وا، د دین د پاره چې حضرت لقمان خپل زوی ته سوی. یا مونږ او تاسو ته کوم نصیحتونه چې قرآن دا غي را نقل کړی دي نو دا ټول صرف او صرف د دین د پاره دي. په دنیا د پاره پدې کې هیڅ صبر خو صحیح نشته. دې صورت کې هم دلائل د وحدانیت د باری تعالی بیانېږي، د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان کیږي، او ور سره کوم کسانو چې د دین د اسلام او د قران مقابله کړی ده د هغه خلکو بیان هم کیږي چې کوم خادمان د قران دی، خدمت د قران کوي، دا غي کامیابی خو واضحه خبره ده. لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا سی کسان موجود وو چې د اسلام او د قران د ترقې بندولو لپاره د دې دواړو د مخنیوي لپاره هغه ستريقې اختیار کړې وي. دا غي بیان هم په دې رکو کې کیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشهور ترین دشمن نظر بن حارث دغه قران سره ډېر سخت مقابله کولې، کوشش پیدا و چې خلق قران وانوري او قران طرف ته دوی مایل نشي. د دې د پاره په د سفرونو کول ستړي به کولې. عجم ته براغه بلې علاقې ته بلار، د هغه علاقې چې کوم مشهور واقعات قصې داستانونه دا غی هغه کتابونه هغه به واغستل عربی ته به نقل کړل، او بیا به خلق را جمع کول د دې د پاره چې راځي تاسو ته نبی رسول الله به یادو هغه د پخوانو قومونو د عادیانو سمودیانو د دې خلقو واقعات بیانې، او زدر تا د عجم واقعات بیانوم د فلان کس چې هغه سکړو د هغه حالات سو خل په را جمع کړل چې قران او ریدو طرف ته سکلار نشي او دې طرف ته راشي. او بیا به دا هغه ته وی چې ګورای زوم تاسو ته تاریخي واقعات بیانوم خو زما د طرف نه په تاسو سره پابندي نشته، نه تاسو ته د منځونو زوام چې تاسو به منځونه کوئ، نه د دروجو خبره کوم، نه بل کوم واقعات مزیدار ووري، او په مخه مخابه عزیز زما د طرف نه سپابندي نشته. او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې پابندۍ کړي د دلته مقابله د قران سره کوله. دا غي بیان الله تعالی کوي. اغا الفاظ و قرآن له و الحدیث دی چې بے فائدی خبری بے بنیاد خبری دا چه دیرا اولی اور خلق تا دا بیانی بیا بے فائدی خبرنا صدل تا مراد دی. هر ها غشی چه اغا انسان دا اللہ تعالی نا غافل کئی انسان باندې غفلت راولی دا الله د ذکر نه دی غافل شي. برابر خبره دا چې هغه عام داسې بې فائدې مجلسونه دي یا د سرود د غنا والے مجلسونه دي چې انسان په سبب دا غي سره د الله تعالی نه غافل ګرځي. دا تاسو ته معلوم دي چې دا جایز نه دي. یا داسې لوبي وی لوبي چې پاغي کې یو انسان د غلوبي کوونکې د پخپلا یا نور خلق د اسلام نه اړای په دې لوب سره اسلام نه اړای داسې لوبي وی داغي په حرام والی او داغي په کفر کې بد چا شک وی چې سړی پخپلا هم پاغي سره د اسلام نه وځي او نور خلق هم د اسلام نه وباسي. یا داسې لوبي وی چې پاغي سره انسان خود اسلام نه نوزي لیکن د دنه منځونه پاتشي یا نور شاعر د اسلام د دنه پاتشي د دې په حرام والی کې هم څه شک نشته. داسې لوبي وی چې د دنه په خپل حکم شرعي پاتشي روزي تنه پاتشي منځونه تنه پاتشي حجونه تنه پاتشي پل تاسو ته معلوم دي چې دا سلوبي دا گناه کبیره او حرام کارونه دي. کوم لوبي چې په سبب دا غي سره یو انسان کفر ته نرسي کافر کیږي په نه او د دنا فرایز واجبات هم نه پاتې کیږي دې غلوبي صرف د دې مقصد لپاره کوي چې د دنیا یا د دین په کې فائدې وي. مثلا ورزش د پارا یو لوبه کوي تندرستای د بدن د پارا یو لوبه کوي چې ستومانی د انسان د دې بدن نوزي او د تا مطالعه سان شي یا نور عبادت کی بیا د زړه لګي خدا لوبه دې ځان له مشغله نه ګرځي چې دا زما یو شغل دی. دا لوبه به حیثیت لوبه نه کوي بلکه دا په دې حیثیت سره کوي چې زماد بدن دي کې ورزش کیږي دین کارونو تازه تازه کیږم تندرستی می راځي بیمارای نه په محفوظ کیږم مثلا ندالو به جایز دي. خدا بزان له مشغله یو کار د جن یو حصہ نه ګرځي چکه نظام زما د معمولات زندګی نه یو معمول دی لکه عام معمولات چې زموږ وي. بیا د دې جواز کې سمسله نشته دا جایز دی. کوم لوبي چې دا جایز دی خو باغی باندې دوی شرطونه کی دي شرط د وجنا غلوبي بیا ناجایز ګرځي. کماو ګټله دادا او کتاو ګټله دادا اخو تاسو خپل معلومه ده چې طرفین نه داسې کیسو شناغي ته جواری ویل کیږي. بازلو به داسې وی چې هغه د جوارای په بنیاد باندې کیږي هغه کې قوم شریعت د حرمت سره فریخې نه دي حرام کړی دي لیکن بازلو به داسې دي چې هغه کې څه شرطونه وغیرہ نه وی خو بیا هم شریعت هغه ناجایز کړي دي پای کې د دنیا او د دین فائده نشته. لکه شطرنج تاسو ته معلوم دی احادیثو کې راځي دا خو که په دې پیسو باندې کوي خو ناجایز دا خو جواری ده بغیر د دین کوي. نبی علیہ السلام وایي چې کوم یو سړی په دې کې مصروف وي نو د خپلې ګوتې په وینو کې ایښې دي خپل اندازه ولګوئ. یا نیرت شیر چوسر ورته وایي ایک صفا حدیث موجود دی داسی لوبی چپائی کی د دین استاد یا د دنیا سے فائدہ نشتا آغی لوب نہ ہو بمزان ساتل غاڑی دا ٹول لہو الحدیث کے راضی دات بیان میں پدے ہو چ باز لوبی خو بالکل حد کفر ترسی دلی دی باز لوبی داسی دی چہ غا حرام د دی وجن دی چ پدی کی لو لو گناہوں نہ وشی یا پکې ستر دا عورت وشي دا مزیمه گناه دا چې چا عورت پلسوی بربند وی هغه خود مجرم مردود و شهادت دی چه کم ور تا گوری اغم مجرمان گرزی دا دی دا وجه نا دا غلو بشریت بنگی لکه دا بازی کسان دی جنگی منگی دا لنگون تا ہو چه دا دی زنگون نبرا نامن لان دی دا حصا تر زنگون سر پوری دا عورت دا ناری نده دا خکاری نو تاسو خپل او گورای چه عورت خکاری که دا هر کسان لو بدانو یرو را دا خو گناه کبیره دا خپل زانم نقصانی که چه سوک در تا گوری یا ور پسی منزون پریدی دیره لو بیدی اغیی تا خلق ناستی مشران و تا ناستی منزون پروانه که پرون جمعه پر استاستماویلو چه دا گر عظیم گناه دا او دیر پکی داسی دی چه خلاف شرع کارون پا دغی کی کیگی لکه پایی که دا دول سرنا دا سیزونه وی نو دا دی پا ناجائز والی کم بیاس شک نشته بیا خوشحالی گئی ما چه گنیزه دا خوز منگ دا کلی و لوبه دا او دا سب علا دا غبوت چه دا سوله سور تا وی اپا خوشو باندی چوله مخا او دا سی دا نور سیزونه یادو ساته چه منزونم در نپی پاتی کیگی او خلاف شرع کارونم پا کی کیگی دا دنیا و دا دین دوار تاوان وی پا کی نو تاسو خپل سوچو که شریعت کله د دای سیزونه اجازت کی تیر اندازی جائز دا منده وحل جائز دی نور سیزونه خواقا پا دی بنیاد چی او خستا دا بدن پا کی اغیق ورزش وی تفصیل می ہوئی یا نشانه بازی دا که سبال ضرورت راغه چی نشانه دا دی انسان صحیح وی اغا ثابت نشته دی مدینه منوره کی یوتن و انسوارون اغا منده که دیر زیاد تیزو یوزل اغا دعوت ورکو چی ما سر سوک منده وحی سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زیاد تیزو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت غوښته حضرت کما ته اجازت د دې خبرې نه زبر د سره مقابله وکړه منډه به وهم نبی علیہ السلام اجازت کو سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غنه مخ کې وته نو اوس وګوره دا خو شریعت ویلې دشته رکانا یو مشهور پهلوانو راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت زه خو تاسو سره کشتی کوم پرزول کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خدا سمې له رکانا دو درې ځلې دا ځانه مسله ده خو ګوره یاد وساتئ دی کې بې ستري هم نشته یو ځل د حبشو مرګري راغلل او هغه یې د خپل فوجي فن مظاهره کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپله هم په تماشا ولاړ دی یو اندازې سره ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها مدرولې ده دا سیزونه شته ګوره یاد وساتئ چې القدمی شوه دا منډې شوې دغه فن مظاهرې شوې دغه فوجي یا دا سیزونه شو دا مې صرف تاسو ته ووي چې د دې سیزونه اجازت شریعت کې شته خو یو خو دا مونږ چې کومه کیسه تینه جوړه کړې ده لکه دا کیسه بدله ده یو خو دا مونږ مستقل معمولاتو زندګیانو یو معمول ګرځولې دي چې هم دغه وخت کې به دا لوبې مونږ کوو نمو پکی دغا اغراز دی چی دا کم بیان شل نمو پکی دنیاوی سا اغراز دی او بل چی دا لو بی جائز دی که آغا تاسو هر سکو ہے که آغا کرکیٹو نا دی او که آکیا نی دی اغی سره میں سکار نشتا یو خو تاسو تمہیں چی دا دا اغی دا اغا مزاج مطابق چی اغی دا دی دا پارا کمی طریقی اختیاری دا نور غیر مسلم خلق دغا دی نی نن ٹول آغا طریقی اختیاری اور بل دار چې پدې کې د منځونو لحاظو می چې ګوره منځونه په خپل خپل ټیم باندې منځونه هیڅ کوم نه کوي هغه روزي په کې آرام لاړ شي په دغه رمضان کې بل طرف ته چې تللو مقابلې لاړو ما سیوا دی او تن دوه نور خپل روزي هلته دلته هم خري هلته هم خري هغه ځان نه مسله ده نو دا سي شزونه تاسو ته مې چې د لوګو باندې شریعت پابندي نه ګدي خداغه د پاره دا شرطونه دي چې مشغله به نه ګرځي مستقل او دا غی غا طریقی با پکینه که غچقی سوری او آغا کیسی یا دا غی پشان غلباس شریعت اغیبانی پابندی خی یا بی ستری شوا ایا چه دیکن خلاف شرع نور کارونه پایی که کور شو نبیا دا بدن دا ورزش دا پارا دا تندرسته دا پارا او دا غا تکاوت دا لرکول دا پارا که یا مسئله دی دا پارا نور کارونه مشتا دا غی بیان اللہ تعالی کئی دا قرآن سر مقابله مکوه خواه قرآن سره مقابله چې چا کړی دا ناغی تبا شوی دی بیا به هم تبا کیږي د قرآن سره د مقابلې مختلف قسمونه دي ګوره هیڅ قسم مقابله د قرآن سره مه کوی او په دې وخت کې یاد وساتئ خلاف شرع کارونه کول دام مه کوی دام د قرآن سره مقابله ده او که تاسو هر څومره یې ګوره د خدای سره مقابله نشئ کولی دا قرآن د الله کلام دی دې سره چې مقابله کوي څوک ځان به تبا کی داغی بیان الله تعالی په دې رکوع کې کوي مختصر هم ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الله علم دې په معنا د دې کلماتو، د دې کلماتو معنا الله تعالی ته معلومه ده. اسرار دې سو زره په دې تفصیل تیر شوی دی. تلک آیات الکتاب دا اوس چې ستاسو مخې ته کوم لوستې شي، تلک اسم اشاره د بعید لپاره د خود قرآن مرتبه لویه ده. آیات الکتاب دا آیتونه دي چا دي د قرآن مجید. الحکیم چې هغه حکمتونو والا دی، د حکمتونو نه ډک دی. قرآن کې ډېر زیات حکمتونه دي، او دا آیتونه او دا سورت دا هم آیتونه د دغه قرآن دي. هر یو آیت، هر یو کلمه مستقل باب د حکمت دی، بلا حکمتونه دي. هدن دا قرآن مجید ہدایت تے دا مخلوقات رپا انچار پارا محسنانو دا پارا، و رحمتن و رحمت تے للمحسنین دا پار دچا دا مومنانو، یعنی دا خیستا عمل کون کو دا پارا محسن دلتا عبارت تے مومننا. اس کا پتا سو سوک سوالو کی چنہ حاض القرآن یهدی للتی ہی آقم یهدی للناس. قرآن خود طولی دنیا دا پارا ہدایت تے طول دا پار دے، ندلتا محسنین مومنانو لی بیان کری دی. جواب شو هدل للمتقین کی چې چونکه فائدت نه دوی اخلي، زکه خصوصیت دی سره کو، ورنه قران د ټول مخلوق د پاره کا مؤمن دی او کافر دی غره پاره هدایت او رحمت دی. حق قران مستقل رحمت دی. د دې مؤمنانو الله تعالی اوس بیا صفات بیانې چې دا محسنان خیسته عمل کوونکي مؤمنان سوق دي. الذين ذا حق کسان دی یقیمون الصلاه پابند سره منځنه کوي، اقامت پرون تا سماج دانه یصلون الصلاه بس منځت کوي. کته برا چې تخ پاوستان دی لګیدلی یا نه لګیدلی، نه د اقامت معنا مې درته پرون کړی و چې د دې څومره هم فرایض دي، واجبات دي، سنن دي، مستحبات دي، کاغه امور خارجي دي او کته